Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Accident în canalul Mânecii, un român a murit și alți doi sunt dați dispăruți după ce două vase s-au ciocnit. Într-un răspuns oficial pentru Europa FM, Ministerul Afacerilor Externe arată că ambasada României la Londra are în atenție accidentul naval, iar reprezentanții misiunii diplomatice au întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații suplimentare cu privire la incident. În țară, numărul victimelor provocate de caniculă a ajuns la cel puțin 6. Telefonul a sunat non-stop zilele acestea la ambulanță. Liberalii vor să-l cheme în Parlament pe premierul Mihai Tudose ca să explice cât a încasat și cât a cheltuit guvernul în primele 6 luni ale anului. Se arată clar lipsa de previziune, faptul că totul este o improvizație în guvernarea PSD. Vom chema fie pe ministrul finanțelor, fie pe premier să dea seama pentru execuția bugetară pe primele 6 luni ale anului. Și ceremonia de comemorare a 100 de ani de la bătălia de la Mărășești, la evenimentul organizat aseară, au participat 5.000 de persoane. Într-o perioadă în care valorile Uniunii Europene sunt atacate de populism și demagogie, comemorarea Marelui Război aduce cel mai puternic argument în favoarea proiectului european, pacea. Ascultați știrile Europa FM. Accident în canalul Mânecii, două vase s-au ciocnit în noaptea de sâmbătă spre duminică la aproximativ 4,8 km în largul coastelor, una dintre embarcațiuni s-a scufundat, un român a murit și alți doi sunt dați dispăruți în urma accidentului. Potrivit datelor transmise de Ministerul de Externe, un alt bărbat a fost salvat din ape și se află în afara oricărui pericol. Iulian Oghi relatează. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, barca în care se aflau românii a intrat în coliziune cu alta embarcațiune din motive încă neștiute. În urma impactului, un cetățean român a decedat, iar unul a fost rănit. Acesta a stat agățat de o geamandură până când a fost găsit de un pescar. În aceste momente, bărbatul se află internat la spital și este în afara oricărui pericol. Alți doi români sunt căutați de paza de coastă. Mai multe embarcațiuni de salvare și elicoptere au fost trimise în larg. De asemenea, mai multe vase private s-au alăturat autorităților în acțiunile de căutare. 9 județe și capitala rămân și astăzi sub cotul portocaliu de caniculă, iar zonele de nord ale Olteniei, Munteniei și Dobrogei vor fi sub avertizare cod galben de vreme caldă. În județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași și Ialomița, Constanța și mai ales în zona joasă a județului Mehedinți, precum și în București, temperaturile maxime se vor situa frecvent între 36 și 39 de grade, iar indicele temperaturii umezeală va fi de 82-84 de unități. În regiunile cu cod galben, maximele vor fi cuprinse între 34 și 36 de grade la umbră. Numărul victimelor provocate de caniculă în întreaga țară a ajuns la cel puțin 6. În Vaslui, un bărbat de 48 de ani din localitatea Săuca a murit din cauza unei hipertermii. Medicii l-au găsit cu o temperatură a corpului de 42,5 grade Celsius. De asemenea, un bărbat de 56 de ani din Flămânzi, județul Botoșani, a căzut pe stradă, el intrase în stop cardiorespirator. Iar în Galați, un cioban din județ a fost găsit mort pe câmp lângă stână. Alte trei persoane muriseră din cauza temperaturilor excesive spre sfârșitul săptămânii trecute în Iași și la Galați. Transmite corespondentul Europa FM, Ema Turcu. Inițial, ciobanul ucis de caniculă a fost dat dispărut. Plecase cu oile pe câmp în apropierea stânei de la Cavadinești și nu putea fi contactat. Oamenii de la stână l-au căutat câteva zeci de minute și l-au găsit căzut pe câmp sub soarele arzător, fără suflare. A fost chemată ambulanța, însă era prea târziu. Ciobanul în vârstă de 50 de ani, sănătos și în putere, murise deja. În zona în care a fost găsit, temperatura la soare se apropia de 45 de grade, iar aerul era fierbinte și de nerespirat. Joi la prânz, un alt bărbat de 65 de ani din orașul Galați a fost răpus de căldura toridă chiar în fața blocului în care locuia. A umblat cu treburi prin soarele arzător și a făcut infarct. Alte cel puțin 30 de persoane au leșinat pe stradă din cauza caniculei în ultimele 4 zile și au avut nevoie de intervenția echipelor de la ambulanță sau SMURD. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Telefonul a sunat non-stop zilele acestea la serviciile de ambulanță. Echipajele de pe salvări suportă la rândul lor temperaturi extreme. Suntem obișnuiți, a declarat însă la Europa FM unul dintre medicii care lucrează la salvarea din Iași. Temperaturile de afară sunt cele de afară. Noi acum pe ambulanță înregistrăm 40 de grade și ce ne arată afișează de la mașina. Deplasarea se face într-o mașină care 90% este ventilabilă, se încinge automat, aer condiționat funcționează, acum depinde de drum, de traseu, că diferă dacă facem un transport între spitale, este una și alta, când mergem pe la țara, pe la drumuri unde nu este asfalt, este alta. După valul de caniculă vin vijeliile, urmează averse torențiale și grindină până marți dimineață. Asta nu înseamnă însă că scăpăm de temperaturile ridicate, valul de căldură persistă. Am stat de vorbă cu Oana Catina de la ANM. Vremea se schimbă, astfel că și Administrația Națională de Meteorologie a venit cu informații suplimentare pentru perioada imediat următoare, astfel că începând cu ora 18 astăzi, duminică, și până marți dimineață la ora 6, va fi indicare o atenționare meteorologică cod galben, ce vizează instabilitatea atmosferică accentuată. Cu alte cuvinte, în intervalul menționat, temporar instabilitatea atmosferică va fi accentuată, se va manifesta prin vijelii, averse torențiale, frecvente, de scară electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Valul de căldură afectează părți mari din întreaga Europa. Cel puțin 8 persoane au murit până acum. Cele mai multe victime sunt chiar din România. Activitatea din mai multe aeroporturi a fost dată peste cap, iar în unele orașe a apărut un fenomen nou, protestul de stradă la adresa turismului. Alexandra Stănescu ne explică despre ce este vorba. Din Kiev până la Roma, numeroase persoane au fost surprinse bălăcindu-se în fântânile publice, în capitala Italiei. Oamenii au sfidat hotărârea autorităților locale de a majora amenzile aplicate în astfel de situații. Cel puțin 3 italiene au murit din cauza temperaturilor extreme, iar internările în spitale au crescut cu 15%. La Atena, un tânăr de 24 de ani a fost arestat sub acuzația că ar fi pornit intenționat numai puțin de 16 incendii în preajma capitalei Greciei. Pentru portughezi, situația e familiară. Incendiile de vegetație au ucis luna trecută numai puțin de 60 de persoane. Nici cei care au scăpat de grijile curente nu sunt scutiți de neplăceri. Controlele drastice de pe aeroporturi, o consecință a numeroaselor atacuri teroriste de pe continent, au intensificat haosul de pe mai multe aeroporturi. Turiștii din Barcelona au așteptat cu orele ca să plece înapoi acasă. Angajații aeroporturilor amenință la rândul lor cu grevele, iar pe acest fundal, la numai câteva săptămâni după ce mii de venețieni au protestat față de turismul în oasă, activiștii din Spania au organizat proteste violente. Bicicletele destinate turiștilor din Barcelona au fost vandalizate și la fel s-a întâmplat cu un autobuz care face turul orașului. În Palma de Mallorca, circulația mai multor nave de agrement a fost împiedicată, iar proteste s-au organizat și în Valencia sau în San Sebastian. Valul de căldură începe deci să aducă aminte de dezastruoasa vara lui 2003, când temperaturile extreme au provocat în întreaga Europa moartea a numai puțin de 15.000 de persoane. Ascultați știrile Europa FM. După deciziile luate vineri la Palatul Victoria, plafonarea pensiilor speciale și a indemnizațiilor pentru mame, liberalii spun că îl vor chema săptămâna aceasta pe premierul Mihai Tudose în Parlament. Șeful guvernului ar trebui să explice cât a încasat și cât a cheltuit executivul în primele 6 luni ale anului. În iulie și august, parlamentarii sunt în vacanță, însă o sesiune extraordinară pare iminentă. Anca Simina explică. Plafonarea prin ordonanță de urgență a pensiilor speciale și a indemnizațiilor pentru părinți îi obligă teoretic pe parlamentari să se întoarcă din vacanță. Altfel, niciuna dintre măsurile pentru care guvernul nu a fost abilitat să ia decizii nu poate intra în vigoare. Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a explicat pentru Europa FM ce urmează. În termen de 5 zile de la depunerea la Parlament, în funcție de specificitatea fiecărei ordonanțe, va fi convocat fie Senatul, fie Camera, cine este primă cameră sezizată. Va urma apoi un birou permanent, fie al Camerei, fie al Senatului, apoi va fi un plen la care se aduce la cunoștința tuturor colegilor că au fost depuse la Parlament următoarele ordonanțe, tipul, specificitatea și așa mai departe. Opoziția nu plănuiește să boicoteze sesiunea extraordinară. Contactat de Europa FM, liderul PNL, Ludovic Orban, a susținut că liberalii ar avea o agendă proprie. Suntem categoric împotriva acestor ordonanțe de urgență, care arată clar lipsa de previziune și faptul că totul este o improvizație în guvernarea PSD. Îl vom chema fie pe ministrul finanțelor, fie pe premier, să dea seama pentru execuția bugetară pe primele 6 luni ale anului. Convocarea în sesiune extraordinară a Senatului și, dacă va fi necesar, și a Camerei Deputaților, se anunță însă a fi doar o formalitate. Coaliția PSD-ALDE are majoritate în conducerile ambelor camere, iar prezența în plen a parlamentarilor într-un număr semnificativ nu este necesară pentru ca ordonanțele să intre în vigoare. Săptămâna începe cu referendum pentru Uniunea Salvați România. Membrii USR vor decide poziția pe care s-o ia partidul legat de modificările articolului din Constituție referitor la redefinirea familiei. Vicepreședintele USR, Vlad Alexandrescu, a făcut un apel către membrii formațiunii să voteze împotriva modificării Constituției. Propunerea de modificare a Constituției este despre restrângerea familiei. O să o restrângem mai mult decât este ea prevăzută în momentul de față în legea fundamentală a țării. Trăim în ultima vreme sub imperiul unei frici care pare că dorește să fie indusă de Coaliția pentru Familie, o coaliție care deci dorește să impregneze societatea românească de frică, de așteptări cu totul nejustificate, neîntemeiate, dorește să ne facă să funcționăm sub imperiul temerii. Referendumul va ține 7 zile și a fost declanșat de peste 200 de membri USR semnatari ai unei inițiative USR Suceava. După finalizarea referendumului, se va organiza și congresul pentru alegerea unui nou președinte al USR, după ce Nicu Șordan și-a dat demisia din fruntea formațiunii. Ascultați știrile Europa FM. Peste 5.000 de persoane au participat aseară în Vrancea la comemorarea 100 de ani de la bătălia de la Mărășești. În luptele de atunci, peste 25.000 de militari au murit, au fost răniți, au fost dați dispăruți. Odată cu ceremonia din județul Vrancea, România deschide seria manifestărilor care vor fi organizate pentru a marca împlinirea unui secol de la Marea Unire. Anca Grădinaru. În memoria eroilor căzuți în primul război mondial, se va intona semnalul Stingerea. La ceremonia de la Mărășești, președintele Klaus Iohannis a decorat drapelele de luptă ale mai multor unități militare. Șeful statului a explicat că luptele dramatice de la Mărășești, Mărăști și Oituz au stat la baza unirii națiunii române. Aceste locuri au fost martorele unuia dintre cele mai dramatice momente din istoria României, când prietenii ne erau puțini, aliații se aflau departe, iar inamicii ne înconjurau. O deviză curajoasă stă de atunci ca un legământ al armatei noastre. Pe aici nu se trece! În fața celor peste 5.000 de persoane care au asistat la ceremonia din fața mausoleului de la Mărășești, ridicat exact în locul în care au avut loc luptele din 1917, președintele României a făcut un apel la clasa politică și la noile generații să nu cadă în capcana populismului care afectează acum Europa. Cea de-a doua jumătate a secolului 20 ne arată că pacea poate fi menținută doar prin integrarea europeană, că între aceasta și păstrarea identităților naționale există o deplină compatibilitate atunci când clasa politică își asumă cu responsabilitate misiunea unirii. Într-o perioadă în care valorile Uniunii Europene sunt atacate de populism și demagogie, comemorarea Marelui Război aduce cel mai puternic argument în favoarea proiectului european, pacea. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin! Bună dimineața, vicecampioana FCSB a învins-o cu 2-1 în deplasare pe Concordia Chiajna în etapa a 4-a a Ligii 1. Ilfovenii au deschis scorul prin Cristescu în minutul 53, Daniel Benzar a egalat în minutul 75 cu un șut la vinclu, iar Denis Man a adus victoria în minutul 85 într-o fază la care gazdele au acuzat un fault la portarul bălgrădean. FCSB rămâne pe podium pe locul al 3-lea la egalitate de puncte cu lidera FC Botoșan și cu CFR Cluj, dar cu golaveraj mai slab. Chiajna este pe poziția a 12-a cu un singur punct din 4 meciuri. Tot aseară, CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate 1-1 la Severin cu Astra Giurgiu. Mitrița a marcat în minutul 51 pentru Olten după ce Balaure deschisese scorul din minutul 9 pentru giurgiuveni. Astra este pe treapta a 4-a cu 7 puncte la 3 puncte de formațiile de pe podium, iar CSU Craiova stă pe locul al 6-lea cu 6 puncte. Runda a 4-a se va încheia astăzi cu partida Dinamo Gaz Metan de la ora 21. FCSB anunță încă două transferuri. Finanțatorul Gigi Becali a declarat la Digi Sport că echipa va fi întărită cu încă un atacant și un fundaș. Ofensiva va fi completată cu golgheterul lui FC Botoșani, Cătălin Golovca. Acesta va costa 400.000 de euro pentru doar 40% din drepturile financiare și va fi deținut în coproprietate. Cătălin Golovca are 27 de ani, s-a lansat la gura humorului, iar FC Botoșani l-a adus de la Rapid CFR Suceava. În defensivă, la FCSB va ajunge sârbul Bogdan Planici, care a costat 300.000 de euro. Acesta a jucat deja la Voivodina Novi Sad în Europa League și nu va putea evolua deocamdată în competițiile continentale. Arsenal Londra a câștigat Supercupa Angliei după ce a învins-o la lovituri de departajare pe Chelsea. Deținătoarea Cupei Angliei a cucerit a 15-a oară acest trofeu, în fața campioanei din Premier League, care a jucat în 10 din minutul 80 când Pedro Rodriguez a fost eliminat. După 120 de minute a fost 1-1, goluri Moses pentru Chelsea și Kolasinac pentru Arsenal. La loviturile de departajare, la gruparea de pe Stamford Bridge au ratat Alvaro Morata și portarul Thibaut Courtois. Supercupa Angliei s-a jucat pe stadionul Wembley și echipelor le-au fost permise câte 4 schimbări. 7:15, știrile Europa FM la final. Vreme instabilă astăzi în vestul, nordul, centrul și nord-estul țării, precum și la munte. Pe arii relativ extinse vor fi averse, descărcări electrice și vijelii, izolat va cădea grindină. În restul țării, canicula va persista. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nordul Moldovei și 39 de grade în lunga Dunării. O zi cu vreme caniculară în capitală, cu o maximă de 37-38 de grade. Spre seară pot apărea ploile și în București. Până la 10, suntem alături de Sorin Niculescu. Bună dimineața, bine v-am găsit! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!